Sabihin mo sa akin kakainin mo. What? Kung kakainin mo. Uh-huh. At kakainin ko. Well, sabihin mo sa akin kakainin mo. Oops. At kakainin ko yung sayo. Yeah. Well, sabihin mo sa akin kakainin mo. Huh? Kung kakainin mo. Ganon? At kakainin ko. Well, sabihin mo sa akin kakainin mo. Talaga? At kakainin ko yung sayo. Sigurado yung sayo ay kakainin ko. Kung paano ko kainin, well, diskarte ko na to. Basta't yung sa akin kakainin mong husto. Ilagay mo man sa plato o hawakan like turon. Huwag kang mahihiya kung paano ka lumamon. Basta't ibigay mo ang hilig ng bibig. Kung sa iba ay regular, sa akin very big. Well, sabihin mo sa akin kakainin mo. Susubo ko sa iyo kung pagod ka na. Kasi ang aking service ay triple extra. Walang pakeme-keme pag si Quickie bumira. Talagang enjoyable ako sa bawat tikim. Once kinain ko sa'yo, you'll eat me na din. You can eat me pa halang and I will eat yours pa baba. Oh, bakit ka natatawa? Tikilish ka ba? Well, sabihin mo sa akin kakainin mo. Yep. Kung kakainin mo. Dilaan na hanggang sa mabasa. Lalasapin ko ang sarap. Ang mga mata mo'y di titigil sa pagkurap. Kasi magaling ako pagdating sa kainan. Nauuna sa lahat basta't may chibugan. So sabihin mo sa akin that you wanna eat na. Ihahain ko sa'yo, ito'y naka-platter pa. Well, sabihin mo sa akin kakainin mo. Gosh. Kung kakainin.